राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 नवंबर 1994 को प्रातः 11 बजे बालिका विद्यालय जोगवनी विराट नगर नेपाल बॉर्डर के पास इंडिया में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की महिमा बहुत आई है। बहुत जगह ऐसी आई है कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। तो ये महिमा वास्तव में इस शरीर की नहीं है, वो विवेक शरीर है उसकी महिमा है। नहीं तो इसको तो बताया है कि पंच रसित ये अधम शरीरा, शरीर अधम बताया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसित यह अधम शरीरा। और यह देखने में भी आता है कि बहुत अधम शरीर है, ये शरीर बढ़िया नहीं है। जिसको कहा जाए तो मलमूत बनाने की एक फैक्ट्री है। भगवान के भोग लगाया, बढ़िया बढ़िया प्रसाद डिश में दे दो और मेला बना लो, गंगा जमुना का पवित्र जल दे दो और पेशाब बना लो, ऐसी फैक्ट्री है। तो ये खुद इतने शुद्ध नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है, और उसकी भी महिमा नहीं है, वास्तव में विवेक के सदुपयोग की महिमा है। विवेक कहते हैं अच्छी तरह से ज्ञान, किसका, वस्तुओं का, प्रकृति का, हरेक वस्तु का जो ज्ञान है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य प्राप्त अप्राप्तव्य अप्राप्तव्य ज्ञातव्य अज्ञातव्य, ऐसे के ज्ञान अलग अलग विवेक हो जाए, उस ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं। अलग अलग का, सत असत का, नित्य अनित्य का, पति को पति का जैसे ज्ञान होता है, ऐसे शुद्ध अशुद्ध का, इनका ज्ञान। तो ये ज्ञान विशेष है मनुष्य में, ये इस ज्ञान की महिमा है। और ज्ञान के भी सदुपयोग की महिमा है। इस ज्ञान से दुनिया का उद्धार भी कर सकते हैं, और इस ज्ञान से ऐसे बम बनाए जिसे लाखों आदमियों का नाश कर सकते हैं। तो दुरुपयोग है, अपना और दुनिया का नुकसान करने के लिए जो बुद्धि का ज्ञान का प्रयोग है वो दुरुपयोग है। और अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो जाए इसके लिए उनका उपयोग है, ये सदुपयोग है। सदुपयोग की महिमा है। जहाँ शरीर के विषय में रामायण में प्रश्नोत्तर होते हैं तो वहाँ पूछा कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो सबसे दुर्लभ मानुष देही मनुष्य होता है। जीव चराचर जाति चर अचर जीव सब इसकी जांचना करते हैं। उसमें बताया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये इनसे मिलते हैं। तो जिससे नरक मिले वो बढ़िया थोड़ी चीज है। तो सदुपयोग दुरुपयोग का तात्पर्य है, मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया जाए 84 लाख जोड़ी मिलेगी, नरक मिलेंगे, महान यातना दुख भोगना पड़ेगा, ये दुरुपयोग की। सदुपयोग की स्वर्गाधिक मिल जाए, वैकुंठ आदि लोग मिल जाए, विदेह केवल जीवन मुक्ति, सदा के लिए संसार से मुक्ति हो जाए, सर्वोपरि सुख बजाय यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नागदितं तथा, जिससे बढ़कर कोई सुख हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, ऐसा बड़ा सुख इससे मिल जाए, इस वास्ते इसकी महिमा है। तो महिमा सदुपयोग की है, अपनी महिमा मतलब ऐसी विवेक शक्ति इसमें है, तो उसके विवेक का सदुपयोग करें, दुनिया का हित करें। मनुष्य के लिए दो बात खास है, गिनती की दो बात, एक तो भगवान को याद रखे और दूसरी जनता की सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, और भगवान को याद रखे। भगवान की तो याद करनी, जिसको हम देखते नहीं है, शास्त्रों में संत महात्माओं से सुनते हैं, उस परमात्मा को तो नाम जप करें, उनका जो स्वरूप आपके समझ में आया वैसा याद रखें। असली भगवान का स्वरूप क्या है इसे तो पता नहीं, संतों ने कहा है, शास्त्र में कहा है, उसके अनुसार उस रूप का ध्यान करें और उस परमात्मा के नाम का जप करें। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की, एक अपना समय है उसका सदुपयोग करें, समय निरर्थ न जाए। समय भी एक धन है, लोगों ने पैसों को तो धन माना है, रूपा चांदी है, सोना है, रतन है, हीरा पन्ना, रुपये पैसे, इसको तो धन माना है, परंतु असली धन आपके पास है उसी तरफ ध्यान कम दिया है आदमियों ने। वो क्या है? आपकी उम्र, जिसके बल पर आप हम जी रहे हैं, ये श्वासा, ये गिनती की मिली है, ज्यादा नहीं है, 100 के भीतर भीतर ही हम मर जाते हैं। तो ये समय दुर्लभ है, ये समय कीमती है, इस समय का सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और लोकी में देखा तो धन समय खर्च करने से विद्वान हो जाए, मूर्ख से पंडित बन जाए, समय खर्च करने से धनी बन जाए, समय करने से संसार में बड़ा आदर हो जाए, वाह वाह हो जाए, समय दे करके बहुत मकान बना सकते हो, एक आदमी के 20-50 आदमी हो जाए परिवार में समय पा करके। तो समय लगने से सब चीजें मिलती है, लौकिक ही नहीं, समय का सदुपयोग किया मिल जाए भगवान परमात्मा, इतना मनुष्य जन्म का समय कीमती है, ये समय भगवान के लिए लगाया जाए तो उद्धार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, ऐसा ये समय है। इसको ताश में, चौपड़ में, खेल तमाशे में, वीडियो देखने में, सिनेमा देखने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद होता है, नेत्र बर्बाद होते हैं, वृत्तियां बर्बाद होते हैं, भीतर में खराब खराब संस्कार पड़ जाते हैं, भजन ध्यान करो तो भीतरी फिल्म खुली जाती है, तरह की याद आने के लगते हैं, बड़ा शिकायत करते हैं कि अगर मन नहीं लगता, मन को तो चंचल आप कर रहे हो, जान करके लगेगा से सिनेमा देखते संस्कार भर देते हैं, संसार का संसार संस्कार भरा हुआ है, उससे आपकी तृप्ति नहीं होती, नए नए गंदे गंदे सिनेमा देख देख कर गंदे कर लेते हैं, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी पतन है। तो सज्जनों याद रखो, समय बर्बाद नहीं करना है, अंतःकरण भीतर का भाव गंदा नहीं करना है, दूसरे का अनिष्ट चाहना, दूसरे की हिंसा करना, हत्या करना, बुरे व्यसनों का सेवन करना, पान पराग आदि सेवन से अंतःकरण खराब होता है, शरीर खराब होता है, और परतंत्रा हो जाती है, परवश हो जाते हैं, बीड़ी सिगरेट के भी परवश हो गए, पराधीन स्वप्न सुख नाही। तो व्यसनों का सेवन नहीं करना, अनर्जल, दो के बिना शरीर काम नहीं देता, खाने के लिए अनर्जल, पहनने के लिए साधारण कपड़े, सोने के लिए जगह जल, ये खास चीज है, अन्न जल वस्त्र मकान, ये खास जीवन की चीज है, इसके सिवाय सुंदर सजावट करो वो भी खास जाने नहीं है, वो देखने की है, काम में बढ़िया नहीं आती है, काम ये चार चीजें, अन्न जल वस्त्र मकान, ये निर्वाह मात्र का होना चाहिए, स्वाद और शोक ही नहीं, ये स्वभाव कर खा पड़ता है, स्वभाव है ये असली पूंजी है आपकी, स्वभाव शुद्ध बन गया तो मरने पर भी ये स्वभाव साथ जाएगा, यह स्वभाव खराब बना लिया, चोरी का, व्यभिचार का, झूठ का, बात बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करने का स्वभाव बन गया, तो स्वभाव साथ जाएगा ही। वहां भी बड़ा अनर्थ करोगे और पिटाई होगी। धर्मराज के यहाँ इस वास्ते अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, स्वभाव में जो चीज ले लोगे वो साथ जाएगी, बाहर की चीज यहाँ रह जाएगी। बड़े दुख की बात है, एक आप ध्यान देकर सुने, बाहर का धन इकट्ठा करते हैं और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं, जिससे धन हो जाए, बड़ा लोभ लगा है उसे अगर धन इकट्ठा करते हैं। धन में से तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, मरोगे तब, अरे पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। धन के लिए झूठ कपट के बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया, वो पाप कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा। क्या है भाई, कोई फोटो मत लेना भाई, माना कृपा करना जरा, अभी चमका हुआ फोटो हो गया, ऐसा मत करना भाई, हमारे साथ अन्याय मत करना। एक दिन आया हूँ आपके साथ, एक दिन में अन्याय करो, सब पाप लगेगा आपको, ये मत करना, हमारे को धोखा मत देना। कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरे को धोखा देना, ये मांगता हूँ आपसे तो मेरे पर कृपा रखना। तो अपना अंतकरण भीतर का शुद्ध करो, ये साथ जाएगा। ये ख्याल नहीं करते हैं, पैसा आवे झूठ करो, कपट करो, मार दो। वहां में यही सुनी, परसों तरसों गई गोली चले, आदमी को मार दिया। धन ले, धन से कितना चलेगा, अत्या साथ चलेगी, कोई एक केस जितना ही पाप बाकी नहीं रहेगा, साथ चलेगा सबका सब, और उसका बड़ा बड़ी दंड होगा गाड़ी। सावधान रहो भाई बहनों, सब सावधान रहो और भगवान को याद करो, और दीन दुखियों की, गरीबों की, अपाहिजों की, अरक्षितों की, बीमारों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। ये दो काम खास है, परमात्मा को तो याद करना और यहाँ के लोगों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। बाहर बहुत से आए हैं, मेरी बात समझेंगे, बच्चे मेरी बात समझेंगे, बच्चों के लिए। अच्छा है, बहुत ठीक है, कई स्कूलों के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बालकों के लिए बात बताओ, देखो बालक तो बालक है ही, परंतु जिनके माता पिता बैठे हैं तो माता पिता के सामने बड़े हो जाओ बालक हो। माँ का ऐसा प्यार आता है, छोटे बच्चे की तरह देखती है माँ। आप बड़े हो गए, आप बालक हो गए आपके, परंतु माँ तो राशि से, माँ का हृदय प्यार से भरा रहता है। रात्रि में आप सोते रहते हो, लाठी के बल चलने वाले कपड़ा उड़ा देगी, छोरा उगाड़ा नहीं हो जाए। माँ की संसार में बहुत महिमा है। आपके यहाँ देश में अच्छा होगा, हमारे देश में तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। माँ नहीं बनना देनी, माता खुद माँ बनना नहीं चाहती, केवल भोग सामग्री से चाहती बच्चा पैदा न हो जाए, प्रयोजन नियोजन से ऐसी दशा हो रही है। माँ बनने से बना है, भोग सामग्री बनेगी, भोग्य होती है बेशिया, वो कोई माँ थोड़ी होती हो। माँ बनने से बड़ा भारी आदर, पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर, कई जगह 10 गुना, कई जगह 100 गुना अधिक। राम जी वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के पास गए कि माँ, बाप पहले ही बोल पड़ी कि बेटा आज राजगति होगी, जब सवारी निकलेगी देरी बहुत हो जाए, कुछ खा ले। माँ का तो खा ले, कुछ खा ले, कहते माँ मेरे को तो राज्य मिल गया जंगल का। मंत्री ने कहा वनवास का हुक्म हो गया, तो किसने कहा, इनके पिताजी ने कहा, तो माँ बोली देखो तुम्हारे पिता से मेरा 100 गुना अधिकार है, इस वास्ते मैं कहती हूँ यहाँ रहो, तो तुम पिता की बात न मान, मेरी माननी चाहिए। तब कहा कि माँ इधर तो माँ एक कह रही, उस माँ और बाप दोनों कह रहे हैं उधर, कई कई माँ है वो भी, तो जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, मैं एक अयोध्या में रखती हूँ, तेरी छोटी माँ ने कहा हो तो 100 गुना उसका आदर करो। कितनी विशेष उदारता है, तो माताओं का बहुत ऊंचा दर्जा है। माता बनने में आपकी बहुत बड़ी भारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और आपकी महिमा है और आपका खास धर्म है। हम लोग माँ बिना आए, क्या ये बहना और भाई बैठे हैं, सब माँ से आए हैं। कहाँ से आए आप? माँ ने भजन करते हैं, बड़े बड़े महात्मा संत बन गए, माँ का दूध पीकर बने हैं, माँ की गोदी मिली है, माँ का प्यार मिला है, उससे बड़े बड़े बने हो। तो बच्चों को चाहिए कि माँ की सेवा करे, माता पिता का कहना माने, बड़े भाई बड़ी बहन है उसका आदर करो, कहना मानो और तुम पढ़ाई करो अच्छी तरह से। ये पढ़ने का समय है, बड़ी अवस्था होगी तब घर की चिंता लग जाएगी, धन कमाओगे, कुटुंब को पालोगे, पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। पढ़ने का समय अभी मिला है, बच्चियों भी याद करो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, बड़ी उन्नति से पढ़ाई में, अपनी कक्षा में जो है उनसे सबसे मैं श्रेष्ठ बनूं, ऐसा भाव रख करके पढ़ाई करो। और लड़ाई मत करो, गाली बोलो ही मत, कभी आपस में खटपट हो जाए तो सुनो एक बात बताओ, कुश्ती कर लेना, लड़ लेना, पर खराब मत बोलना, समझ? गाली मत बोलना, गाली से गंदी हो जाए जबान, सुनने वाले कान गंदे हो जाए, तो लड़ाइयों करो तो वैसे तो बल आएगा, तो कुश्ती सीखो। गाली से क्या है, कुछ कर ही नहीं सकते, लड़ाई तो कर सकते हो, गाली से बोलना। और देखो किसी की पेंसिल नहीं सुलाना, किसी कैल्प नहीं सुलाना, किसी कापी नहीं सुलाना, किसी का खिलौना नहीं चुलाना, कोई चीज चोरी नहीं करना, चोरी करते उनकी चोरता चोरती चोरी हो जाती, चोरती चोरती, ऐसा लोग कहते तो बड़ी निंदा होती, बड़ा अपमान होता है। कलकत्ता में एक छोकरा था, लड़ाई होती उसको पूछते तो साफ कहता था मेरा कसूर है, इसका कसूर है, बड़ी महिमा आज सभा में कहते, छोटा छोरा। ऐसे सच्चा बोलना हो झूठ मत बोलना, असत्य नहीं बोलना, जो बात कुछ सच्ची कह देना। और अध्यापकों से मेरा कहना है, जो बच्चा सच्चा बोल जाए उसको मारपीट न करना, तो उसको माफी कर देना, सच्चा बोल गया कि मेरी इस दवा टूट गई, दवा मेरे फूट गया, ऐसे कह दे माफ कर दो। सच्चाई का प्रचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ से बहना, ये कलयुग का धर्म है। तो बच्चों को सच्ची सिखाओ बात, ये बालक निर्मल होते हैं, इनको जैसे सिखाओ वैसे सीख जाएंगे, जैसे देखेंगे जैसे करेंगे वैसे ही करने लग जाएंगे। माता पिता गुरु जी नमस्कार करना, उठते ही पृथ्वी माता को नमस्कार करना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक याद है ना, श्लोक याद कर देना, मास्टर कहे ये श्लोक याद करा दे, उठते ही ऐसे सब हे भगवान आप प्रार्थना करो, जब प्रस्तुत में प्रार्थना करो भगवान से प्रार्थना करो, और नमस्कार करो बड़ों को, घर में माँ को नमस्कार करो, पिताजी को, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, चाचा ताऊ आदि जो बड़े हैं उनको नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पार ब्रह्म में आवागमन बचाए। अभिमानशील से नित्यम वृद्धोपसेवन चत्वारितः से वर्धन्ते विद्या आयुर्विद्या शोबलम। जो रोजाना नमस्कार करता है बड़ों को और बड़ों की आज्ञा मानता है, उसकी चार चीज होती है, उम्र बढ़ती है, बहुत दिन जीवेगा, विद्या आएगी, संसार में वाह वाह होगा और सही बल बढ़ेगा, आयुर्विद्या यशो बलम ये बढ़ते हैं, बढ़ाने अगर बड़ा लाभ होता है। हम नीचे नम्र होते हैं तो चीज मिलती है, हम लोग साधु कहलाते हैं, जानते हो साधु कहलाते हैं, हमारे वो लोग बड़ा मानते हैं, भूख लगती है ना इन माइयों का नीचे हाथ रखते हैं, माई का ऊपर हाथ, हमारे मिजाज करें कि हम ऊपर नीचे हाथ कर सकते, तुम गृहस्थी तुम्हारे हाथ के नीचे हाथ रखेंगे तो भूख हमारे बाबा जी क्या खाएंगे, लेना हो तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा। ऐसे न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को होकर सीखे, किसी को होकर सीखे, नम्र होकर के विद्या लेते हैं, तो बड़ा नहीं बनना है, छोटा बनना है, हमारे छोटा बनना पड़ता है, आज तो बड़ा ऊंचा होता है, भूख लगे तो क्या दशा होगी, तो बड़ा बनने से चीज नहीं मिलती है, छोटा बनने से मिलती है। अरे अंगूठी और पहनते हो, छोटी में पहनते, छोटी में इसमें पहनते हो अंगूठी, ये मोटा है नहीं, ये नहीं कर लड़ाई हो जाए, ये मोटा कोई काम का नहीं है। अरे जितने महात्मा सुनो तुम्हारी बात बताओ, छोकरियों बच्चियों में सुनो, जितने महात्मा हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने नेता हुए हैं, संसार में प्रसिद्ध संत महात्मा हुए हैं, वे सभी बच्चे थे पहले, सब बच्चे थे, बच्चे से भी बड़े बने, बड़े बनकर थोड़े बड़े बने, बच्चे होकर बड़े बने। यार बच्चे हम हैं, इस वास्ते मन में उत्साह रखना चाहिए, हम विद्वान बनेंगे, हम महात्मा बनेंगे, हम नेता बनेंगे, हम बड़े महापुरुष बनेंगे, ऐसा भाव रखना, उच्च अपेक्षा, बड़े बनने की इच्छा तो रखना, बड़े मत बनना। बड़ा होता है तेल में चला जाता है, बड़ा नहीं बनना, बड़े बनने का उत्साह रखना। ये तो बात एक ही हुई, एक नहीं है, बड़ा बनने वाला तो छोटा होता है, बड़ा बनने पर उन्नति रुक जाती है, हम बड़े बन गए, बैठो कुछ नहीं मिलेगा, फिर अब क्या मिलेगा, बड़े बन गए तो बनावटी बड़ा है वो बहुत नीचा होता है, जो अपने को बड़ा समझता है मैं बड़ा हूँ, वो सबसे नीचा है, पास भाग में आया पता ही। तो बड़े का अभिमान नहीं करना, बहनों भाई सब भाई हो, वो भी अपनी नम्रता रखो, सरलता रखो, बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, जिससे वो गुण आप में आवेंगे। और खराब काम मत करो, चोरी मत करना, घर में भी माँ से मांग कर ले लेना, चोरा करके नहीं, चोरी करने से अंतःकरण खराब होता है, चोर बन जाते, आदत खराब हो जाती है। एक छोकरा था जो एक दिन कलम चोर के ले आया, पेंसिल ले आया, माँ को बताया कि मैं पेंसिल ले आया हूँ, ऐसे कि बच्चा बहुत ठीक है, दवात ले आया, किसी कॉपी ले आया, माँ ने ठीक कहा, बड़ा हो गया चोरी करने लगा, बचपन से स्वभाव बढ़ गया, अब चोरी करी तो पकड़ा गया, जब कहते इसको दो तीन बार पकड़ा गया, फांसी दो, ये मानता नहीं है, तो फांसी के समय पूछा कि भाई तुम कुछ चाहते हो, अब तुम मरोगे, तुम्हारी चाहना हो सो बोलो, तुम्हारी पूरी की जाए, तो कहते मेरी माँ से मिलना है, चल भाई मर रहा है, माँ को बुलाया, माँ को बुलाया तो कान में कहूंगा, माँ के कान में, वो कान के पास जा कर खा गया, कान को काट दिया, अरे दूसरे तू मर रहा है, माँ का कान काट दिया, कि माँ के कान में सुनाई पेंसिल ठीक लाया बेटा, इससे मैं चोरी सीखा, इस बात से कान काटने का है, ऐसा माँ ने कहा, खराब शिक्षा दी, आज फांसी हो रही है, उसने एक थप्पड़ लगा दी तो फांसी क्यों होती, इस बात माताओं को चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, जिनसे अच्छे पुरुष बने, तो चोरी नहीं करना। एक लड़का था वो भेड़ बकरी चराता था, पहाड़ के ऊपर जमीन थी, जैसे नेपाल में है ना पहाड़ पर बहुत होता है पहाड़ों पर, तो वहां आ जा तो कह दिया कि देखो कोई बाघ आ जाए, कोई ऐसा भालू आ जाए खाने वाला जंतु, तो तुम आजाद कर देना, हम ऊपर आएंगे तेरी रक्षा कर देंगे। तो एक दिन उसने विचार किया कि देखो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, झूठा ही बोल गया कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, लोग तलवार बंद हुए लेकर भागे, श्वास भूल गया, फूल गया, झूठों से वहां पहुंचे, वहां वो कहे अरे कहां भाग है, कि मैंने तो ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि आते हैं कि नहीं, परीक्षा कर ली, ऐसे दो दिन से दिए ऐसा करता है कोई, एक दिन बाद आ गया और ये बाद आ गया, छोरा ऐसे ही करता है, बाघ ने खा गया, झूठ बोलना का ये नतीजा निकला, तो झूठ नहीं बोलना, सच्चा बोल, सच्ची सच्ची बात, सच्ची कहने से परमात्मा राजी होते हैं, परमात्मा का स्वरूप सत्य है, तुमने सुना नहीं सत्यनारायण कथा होती है, सत्यनारायण है साक्षात, जाके हृदय साथ ताकि हृदय आप, सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय हाँ से ताकि हृदय आप भगवान रहते हैं, और पढ़ाई में अपना मन एक से तेज बनो, एक से श्रेष्ठ बनो, मतलब मैं तेज बनूंगा पर दूसरा तेज न बने, ये भाव नहीं, कि बात तो एक नहीं हुई है, मैं तेज बनूं मेरे से वो तेज बने, जिससे उसे तेज बनने का मेरे को अवसर मिले, इस वास्ते नहीं तो मैं बन गया तेज बस, इस वास्ते दूसरा मेरे से तेज हो, बना लो कक्षा में, ऐसे विद्यार्थी हमने सुने हैं, कहते मैं एक नंबर पास होऊंगा, तुम कर दो मेहनत, कोई आ जाओ मेरे सामने, ऐसे पहले कह दिया, यार एक नंबर पास हुए, इस तरह से पढ़ाई में करना, और नमस्कार करना, जाकर गुरु जी को नमस्कार करना, देखो माँ के चरणों में ठहरो भाई, माँ के चरणों में मस्त नमस्कार करना, माता के चरणों में सुनते हो समझते हो, माँ के दोनों पग है उनके चरण रख करके ऐसे नमस्कार करना, पिताजी को करना, बड़े भाई बहनों करना, माँ कैसे काम जो कैसे करना। एक छोकरा था, ये बहुत से काफला जा रहा था, भूखा मर रहे थे, तो किसी जगह जाए कोई मजदूरी बन जाए ना तो ठीक है। बहुत काफला, उसमें एक लड़का भी गया। माँ ने कह दिया बेटा जाओ कमाओ, क्या खाएंगे यहाँ पर। तो पापा ने 20 वर्षों का था, छोटा था, 10-15 वर्षों छोटा, और तुम जाओ। तो माँ ने कहा देखो बेटा जरूर पड़े तो ले लेना 5 रुपए, उसकी गुदड़ी थी ओढ़ने की, उसकी भीतर डाल करके ऐसे सीन लिया, 1-1 रुपए सीजा, बोले नहीं बोले पता लग गया, ऐसे सीन लिया और कह दिया ये ले जाओ, तेरी जरूरत पड़े तो 1-1 निकाल लेना, खा ले काम कर लेना। वो सोया था वहां पर, तो रात ही वो डाकू आए तो लूट लिया बहुतों को। उस छोरे को समझे, अरे छोरे तेरे पास कुछ है। तो बोला नहीं, अरे बता क्या तेरे पास क्या है। तो बोला 5 रुपये है। कहाँ है। कैसी गुदरी में है। कि तुम मारू जानते हो। हम नहीं जानते। अरे हम कौन है पूछे, कौन को लूटने वाले हो। हमारे लूट लिया हमारे साथियों का, लूटे रहे हो तुम तो लूटे रहे हो, धन बताया जाए। तो मैं कहा बताया, पहले मैं चुप रहा, बताया नहीं। तुमने कहा कि कहाँ रुपये क्या है तुम्हारे पास, तो 5 रुपये। तो क्यों बताया तुमने। हमने माँ ने कह दिया था कि बेटा झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलूंगा। पहले सुबह बताया नहीं मैंने, मैंने तुमने पूछा तो बोलू, तुम्हें झूठ कैसे बोलू। माँ ने कहा कैसे सा बोलना, तब ले जाएंगे तो वो तुम्हारी मर्जी, ले जाओ न ले जाओ। माँ ने कहा उसके देखा अपने संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, लूटते हैं, अपने पाप करते हैं, बाघ छोटा छोकर माँ का गया मानता है तो अपन दे दो, लोगों दे दो, सब दे दिया आप। और भैया अब झूठ नहीं बोलना है, अब लूटना नहीं किसी को। छोटे छोरे से शिक्षा मिल गई, लूटे ना सामने कहता है मेरे 5 रुपये है मेरे पास। कितनी बढ़िया बात है, जैसे आप लोग झूठ कपट करते हो इसका नतीजा बड़ा खराब है। छोड़े सीख जाते हैं झूठ, बच्चा हो सामने झूठ मत बोलो, सुते सास स्वभाव बोलेगा, आप बोलते हो झूठ उसको देख रहे सीख लिया। एक छोकरा था, उस छोकरे को खिलाते थे तो एक दिन आम आ गए, तो आम को चुरा लिया एक भाई ने, सामने देखा एक राम चुरा लिया। चुरा लिया कहाँ गया, कह तो वो उनको ले गए, वो मारवाड़ी बुच्ची लेगी, बुच्ची ले गई, बागड़ लेगी बागड़। अब बागड़ बुच्ची क्या होती, चुरा दी बुच्ची ले गई, मैंने देख लिया कि बुच्ची ले गई, ये करना है। एक दिन गया दुकान में, रुपये पड़े थे, रुपये ले जेब ले गया, खोल रुपया कैसे करेगा, कोई बाहर से आदमी आया नहीं, रुपया कम कैसे हो गए, गिनते हुए कहते साफ कैसे हो गए, थोड़े पूछे रुपया कहा गए, मुझसे लेगी बगड़ लेगी, रुपया कहाँ हो गया, जब भी पता निकल गया। अरे मुझे ले कैसे बोला, कभी कोई रोड लग गया, वो उसने कहा उसको पीटा नहीं, हमारे को पीट गए, हमारे को क्यों पीटा, उसने कहा मुझसे ले, उसको तो दंड दिया ही नहीं। तो सीख जाए बालक स्त्री से तो ऐसे नहीं करना, और पापा उसे प्रेम रखना हो आपस में। कोई चीज खाने की मिले तो छोटे भाई और बच्चों को देकर खाना, अकेला नहीं खाना, बात खाना बैकुंठ जाना, समझे, दूसरों को देकर खाना, अकेला नहीं, छोटे भाई बहन को खिलाओ। छोरिया में भाव होता है, लड़कियां होती है तो लड़की की गोदी में बाल दे दो, चाहे बच्चा हो बच्ची हो गोदी दे दो, उसको मिलेगी तो जेब मिलेगी, छोटे भाई देगी छोरा खा जाएगा, छोरे भी शक्ति है, माँ बच्चियों में शक्ति रहेगी, क्योंकि माँ बनेगी तो बच्चों का कैसे पालन करेगी। भगवान ने हृदय दिया है इनको, प्यार का हृदय दिया है, आप रम सगुण से पले महाराज, उस हृदय से किसी और से पले, माँ की तरह कृपा से पले, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का। शास्त्र में मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव, पहले माँ का नाम आया है, सीताराम राधे श्याम गोविंद शंकर लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले आता है, माँ का ऊंचा दर्जा है। इस वास्ते माँ का बड़ा आदर है तो माँ का आदर करो। लड़कियां में स्वभाव है वो अपने छोटे भाई का प्यार करती है। धर्म पुण्य दान में भी कार्तिक के महीने स्नान करते हैं, जल्दी कार्तिक नहाते हैं, सत्संग में देख लो कितने आते हैं, गिनती करो गिनती करो, धर्म कौन आते हैं। तो धार्मिक भाव माताओं में होता है, हृदय नर्म कोमल होता है, परंतु एक बात ठगाई में होता है ना, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, नहीं दो तो उठ जाएंगे, उड़ा देंगे चिड़िया को। डरना मत, ठगाई मत आना। ये तुम यूं लाए दो, ये कर दो, तुम छिप करके हमारे को दे दो। पुण्य होगा, दान पुण्य है वो गुप्त दान बड़ा पुण्य होता है। देखो ये गुप्त नाम नहीं है, चोरी है। लेना लेना गुप्त, ये गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान ये घर में चीज पहुंचा, घर वालों को मालूम नहीं हो कहाँ से आई ये, वो गुप्त दान होता है। तुम्हें लेना उधर कर, ये गुप्त दान है, कर दे हमारे बड़ा गुप्त दान हो जाएगा। ये चंद्र मंत्र का डरना मत, समझिया कर उड़ा देंगे, यूं उड़ा देंगे। घर पर आओ तो रोटी देना, अन्न देना, बड़ी बनाई रोटी देना, पैसा आदमी रोटी दो, भोजन कर लो। अन्न जैसे होती वाली है, अन्नदानम महादानम, अन्न को महादान कहा है। अन्न है घर से तृप्ति होती है ना। अन्नदानम महादानम विद्यादानम तदोधिकम, विद्यादान उसे ज्यादा है कि भोजन तो करते भूख लग जाती है, विद्या तो उम्र में कमा खाता है। इस वास्ते विद्यादान बहुत बढ़िया है। अपने को विद्या और देना, पढ़ाना बालकों को ठीक याद कर देना। ये बार बार कह रहे हैं, समय हो गया। आप लोग पूछो, आप बच्चे पूछो, बच्चे तुम पूछो वो बात, बाकी बड़ी बड़ी बच्चा तो पूछते हैं, पूछो। एक दो बच्चा पूछे फिर लाइन लग जाएगी। तुम बोलो, तुम पूछो, कोई पूछो, बच्चियां पूछो, कोई बात पूछो। समझते हो, पूछो कोई बात, तुम्हारे जो मन में उसे पूछो। छोटा सा बच्चे तुम पूछो, आप लोग पूछो, पूछो कोई बात। बात ऐसे पूछो जो आपके उलझन होती है, उलझन ऐसी बात पूछो। स्त्री जात के बाद ही है जी, शरीर त्याग जो हो जाता है, हाँ, हो जाता है, हाँ, शरीर त्यागने के बाद में, हाँ, शरीर शरीर की गति, मैंने कहाँ तक, मैंने कब तक किस रूप में चली जाती है, या स्वर्ग में या नरक में, या हम लोग जो क्रियाक्रम करते हैं भारतीयों का, उस वक्त तक शरीर जो है रहता है या नहीं रहता है, या उसके जीवात्मा जो है वो रहती है या नहीं रहता है। रहता है, जाने में एक जगह नहीं रहता है, अलग अलग जाते हैं। हम सत्संग उठे कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ, सब कहाँ जाएंगे, अरे सब एक दिन नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। ऐसे मरने वाले भी एक दिन नहीं जाते, अलग अलग जाते हैं। तीन गतियाँ मुख्य है, ऊर्ध्वगत संधि सत्तोषा, मध्य संधि राजसा, अधोगत संधि ऊर्ध्वगति देवताओं की, अधोगति नरकों की, मध्य गति मनुष्य की। तो मरने वाले ऊंच नीच अधोगति में जाते हैं। तीन है, तीन में दो ऊपर है, दो नीचे, पांच गति है, उन गतियों में जाते हैं। पीछा मनुष्य जन्मता है, जन्म जाता है, ऐसे होता है। जन्म कैसे होता है यह थोड़ी देर लगेगी भाई। जन्म ऐसे होता है अंतकाल में, अंतकाल यंग यंग वापी स्वर्ण भावम चैत्यंते कल, सब ध्यान देकर सुने। अंतकाल में जो मति होती है वही गति होती है। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कुत्ते को रखो तो कुत्ता हो जाओगे, जैसे याद रखो वैसे हो जाएगा। कैसे होता है कि जैसे आप फोटो उतराते हो कैमरे के सामने रख करके, अब तो यहाँ जो भी हो गया, पहले वो एक था हमने से गिर के काला कपड़ा लेकर के देख पुते बैठ जाओ, ये उतारते थे पहले हमारे जमाने में, अब तो यूं कर लेते हैं। पर तो फोटो उतारते हैं आप जैसे बैठे हो वैसे ही, अब उतरा हमारे आगे शो के फोटो उतारो हमारा तो बैठ गए, फोट के दो चुप रहना, अगर ऐसा हो जाएगा तो आंख दो आंख हो जाएगी, ठीक बैठा बैठ जाते ऐसे। उस समय उठाने लगे तो मक्खी आ गई, ऐसे फोटो आ गया, या कर तो फोटो बिगाड़ दिया। फोटो अभी नहीं बिगड़ा, ऐसा आप नहीं बिगड़े, मैं भी बिगाड़ता, मैं मेरे फोटो मैं बिगाड़ता हूँ, ऐसा कर दे तो करता दिया भाई। बैठा था मैं चुप, शांत शांत बैठा था, क्योंकि हाथ से नहीं किया कि फोटो आ जाएगा, भूख तो अच्छा हो गया। ऐसे अंधकार में फोटो उतरता है आपका, तो अंधकार में भगवान का लाभ सुनो, तो वो भगवान का भक्त हो जाएगा, भगवान के धाम में चला जाएगा। और अंधकार में दूसरी चीजें सुनाई तो मुश्किल हो जाएगी। अंधकार जो चिंतन होता है वो पट आ जाता है, वो फिर होकर फैलता है, वो फिर जल में, अन्न में, वायु में होकर पुरुष में, पुरुष में स्त्री में, स्त्री में गर्भ पकड़ पा रहा था। ये बात कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते के खाने में हवा में कुत्ते के बीच प्रवेश होता है, कुतिया में जाता है, गर्भ पकड़ सू सू सो कर गया। ये लीजिए साहब का फोटो। अरे बिगाड़ गया, हमने नहीं बिगाड़े सर, आपने बिगाड़ो। अंत समय हमने क्या याद किया, कुत्ता पालते थे, कुत्ता याद आ गया तो कुत्ता बन गया। अरे भगवान बन गया, भगवान बन गया। यही यही बात सुनोगे, जो जो याद करो वो प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते सावधान रहो। बोलो, मंजन करने के वास्ते अंगुली का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? क्या अंगुली का मंजन करें? अंगुली कर सकते हो, अंगुली कर सकते हो, ये नहीं हो ये करने, अंगुली अच्छी है ये नहीं करके कर सकते हो, दातुन कर सकते हो। भगवान कृष्ण का निधन कहीं मैंने शास्त्रों में बताया गया है, और श्री राम का जो है निधन कहीं रहा? निधन हुए हम ये कहीं के बाद निधन नहीं हुआ, मरना नहीं हुआ, अंतर ध्यान हुए, मरना निधन होता है, मरना मरना नहीं मरे, नहीं भगवान राम जी 11 वर्ष राम जी भी नहीं मरे, राम जी सजीव प्रवेश हो गए अपने सब प्रजा के सहित, मरे नहीं। वे प्रकट होते हैं अंत ध्यान में, सूर्य अस्त होता है, सूर्य मर जाता है क्या? सूर्य उदय होते पैदा हो गया, फिर अस्त हो गया मर गया, हमारे सामने अंत ध्यान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, भक्तों के सामने भी प्रकट हो जाए, राम जी कृष्ण सभी भागवत माया। आने वाले संसारिक कहते हैं, साधन में आने वाले सांसारिक चिंतन को कैसे दूर करें? उनके सामने अच्छा तो दृश्य रखो, अच्छा बात रखो, अच्छे फोटो है जी। अपने साधन में साधन करते हैं तो उसमें आने वाला सांसारिक जो चिंतन है उसको दूर कैसे करें? खुद के लिए करें, खुद के लिए अपने मन से हटाओ और ना हटे तो हे प्रभु हे नाथ जहाँ निर्बलता हो बलवान को पुकारो, ये तो सब जानते हैं। हे नाथ देवी महाराज जी आ गया, इतना कह दो आपसे प्रार्थना है सबसे, आप भजन करते दूसरी बात आ जाए कि हे महाराज देखो देखिए महाराज ये आ गया, देखो महाराज ये आ गया, इतना कहते रखो ये होशियार है, देखो आप तमाशा करो देना में कि हे महाराज ये संग आ गया, नाथ हे नाथ ये संग आ गया, मेरे हाथ की बात हो हारो बहुत बुद्धि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसी दास बस हो सब जो प्रेरक प्रभु भरजे वो प्रत्येक ठीक होगा। भगवान को पुकारो, अरे गाँव तुम भगवान को पुकारो ठीक होगा। बहुत देर से बैठे, 10 बजे बच्चे 10 बजे से बैठे बैठे हैं तो भाई आज मैं तो एक दिन आया हूँ उम्र भर में, थोड़ा दिन ठहर गया बाद से। सदा दो तो देते हो, सदा तो नहीं देता मैं, सदा और देर तो इसी नाम देखोगे तुम्हारे देर रात रात निकल जाती है, तार खेलते हुए समय निकल जाता है, उसे रद्दी है क्या हमारी बातें? कहना चलो ये तो चलेंगे भाई, भोजन तो किया हुआ है।